31 चलेगा। किंच नियोगस्य असत्य तत्र वेदस्य प्रामाण्य संकेव नावतरति कस्यचित् अपि ज्ञानस्य असति मानतादृशे इति आह। पहले सत्व नियोग शब्द आरभ्य नियोग सत ही असत्य विकल्प हुआ था। स किम स उत असन उभयात्मक इसे कह करके सत्व पक्ष में नियोग शब्द आरभ्य व्यंग इसे कहा था। और नियोग असत नियोग से असत्य ये नियोग सत नहीं सत पक्ष गया सत्व पक्ष में व्यंग है आरभ्य से करके विकल्प हो गया। नियोग यदि असत मानेगी तो फिर वेद उसमें नियोग विषय नियोग में प्रमाण कैसे होगा। असत को कोई प्रमाण से सिद्ध करता है ऐसा नहीं होता है। तो नियोग यदि असत है तो वेद उसमें प्रमाण नहीं होगा। वेद में प्रामाण्य नहीं शंका ही नहीं। कसी चते विज्ञान से असत मान तो अदृश्य किसी के कोई ज्ञान असत में प्रमाण नहीं होता है असत विषय का। इतिहा वाक्य वाक्यस्य च प्रमाणत्वं नाप्य भावैक गोचरम् न चेदभावः कार्योऽर्थः सिद्ध्यर्थे मानता भवेत्। अभावैको गोचरम वाक्य से प्रमाणत्व न अभाव को ही विषय करने वाले असत को विषय करने वाले वाक्य नियोग के लिए प्रमाण नहीं होगा। नचेत अभाव कार्य यदि नियोग अभाव रूप असत नहीं मानेगी सत मानेगी तो अभाव कार्य अर्थ सिद्ध अर्थ मानता भवे। तो यदि अभाव साध्य नहीं होगा तो सिद्ध होगा तो सिद्ध अर्थ प्रमाण और यदि साध्य होगा तो वाक्य कारक हो जाएगा प्रमाण नहीं होगा। ये पहले आया था बताया था 31 में। उत्तम दोषो निरसितुम नियोग से सत्व दोष निराश करने के लिए नियोग असत माने तो प्रमाण विषय प्रमाण नहीं होगा वाक्य। सत्व मानेंगे तो व्यंग्यत्व पक्षोक्त दोष समा रही थी। नचेत अभाव कार्य मतलब नियोग नियोग कार्य अर्थ नचेत अभाव यदि अभाव नहीं है कार्य अर्थ मतलब नियोग यदि अभाव नहीं है तो अभाव नहीं तो सदरूप है सत्व। सत्व यदि सत्व है उसको प्रकार उसका अभिव्यंजक प्रमाण तो प्रमाण क्या हो गया सिद्ध अस्तु का बोधक साधक हुआ सिद्ध अर्थ प्रमाण हो जाएगा। तो ब्रह्म भी सिद्ध अर्थ में प्रमाण हो गया वेदांत। तृतीय अनुबद्ध थी उभयात्मक नियोग सद असत उभयात्मक मानेगी अथो उभया अथो अथो उभयात्मक कार्यम सिद्धा सिद्ध स्वभावकम उक्त दोष द्वयासक्ति न च वस्तुदृशं क्वचित् अथ कार्यम सिद्धा सिद्ध स्वभावकम उभयात्मकम कार्यम नियोग सिद्धा सिद्ध उभयात्मक है सदा सतात्मक नियोग है उभयात्मक उक्त दोष द्वयासति सद वस्तु मानेंगे तो सिद्ध में प्रमाण हो जाएगा असत मानेंगे तो अप्रमाण हो जाएगा। ये सब दोष दिया ये दोष द्वय क्या प्राप्ति नहीं किंतु नच वस्तु ईदृशम क्वचित किंतु कोई वस्तु ऐसा नहीं ये सद असत उभयात्मक हो ये दोष है। कारक तंत्र तो अनुपत्ति उभयात्मक कारक तंत्र नहीं होगा सिद्ध अर्थ वेद से मानतुं चेत सिद्ध अर्थ में वेद को प्रमाण मानेंगे तो क्या होगा मानतुं च इत्युक्त दोष अनुशक्तिया सिद्ध अर्थ में वेद प्रमाण हो जाएगा ये दोष आपत्ति यदि ही सदरूप ही मानेंगे। दूसरे उक्त उक्त दोष द्वयास है, दोनों नहीं होगा, क्योंकि सदा असत्म दोनों मानेंगे तो असदा सदा सद मानेंगे तो प्रमाण हो जाएगा, और असकारक नहीं होगा असत मान से ऐसे करके उभयात्म मानेंगे तो दोष नहीं होगा। पूर्व विषय का सदसा सदा सद सदात्मक वस्तु अंगीकृत उत्तम तदेव नास्ति विरोधात्, मान करके दोषद्वय की प्राप्ति का ही, किंतु न च ईदृशम वस्तु अस्ति, कोई इसे सद सदात्मक उभय प्रकार का वस्तु नहीं है। किंच नियोगाख्यम कार्यम वैदिकम लौकिकम वा, जो कार्य नियोग कहते हैं वैदिक है लौकिक आदि, तस्य सिद्धार्थ तापति नियोग नाम का जो कार्य वैदिक है वेद प्रमाण से सिद्ध, तो सिद्ध अर्थ हुआ उसका ज्ञापक होगा वेद प्रमाण, तो सिद्ध में प्रमाण होगा। सिद्धस्य सिद्धस्य व्यंजकं मानम नमानं कारकं क्वचिति चोदना मानकं चेत् तत् कथं कार्यं तदुच्यतां। कौन सा पहले प्रथम नव हाँ श्लोक हो गया था। सिद्ध से व्यंजक मानम, सिद्ध का प्रमाण व्यंजक होगा, क्योंकि पहले से न मानम कारकम क्वचित, प्रमाण कभी कारक नहीं होता है, जनक नहीं होगा। चोदना मानकम चेत तत्, चोदना यदि उसका प्रमाण विधिवा के प्रमाण है, कथम कार्यम तद उच्यताम, चोदना प्रमाण है तो कार्य कैसे होगा, तो सिद्ध है उसका व्यंजक होगा, उत्पाद्य नहीं होगा नियोग। सिद्धस्य सिद्धार्थ नियोगाख्यम कार्यम वैदिकम आद्य तस्य सिद्धार्थ तापति, सिद्धस्य प्रत्यक्षादे सिद्धार्थ ज्ञापक तो दृष्टि, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ज्ञापक प्रकाशक ज्ञानजनक। नियोग से आप वैदिकत्व साध्य तो असिद्धि साध्य नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण उसका व्यंजक है कारक नहीं है। तस्याध्यक्षादिवत सिद्धार्थ ज्ञापक तो आपते, जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धार्थ का ज्ञापक ज्ञानजनक, से वैदिक प्रमाण भी सिद्धार्थ नियोग का ज्ञापक होगा न कि कारक। द्वितीय तो यदि लौकिक कहेंगे नियोग राधांत विरोधात अतिस्थव्यानिति उपेक्षित, और लौकिक कहेंगे तो सिद्धांत विरुद्ध, लौकिक तो नहीं मानते नियोग अलौकिक कहते हैं। किंच धात्वर्थ अनुष्ठानात ऊर्ध्वमेव नियोग सिद्धि प्राग पिवा, नियोग तो सिद्ध हुआ थूलतर, थूलतर मतलब कोई दोष सिद्धांत का विरोध है इसको कहना कोई जरूरत नहीं पड़ता है, थूलतर प्रकट स्पष्ट ही दोष है, जो कोई अस्पष्ट है तो को कहना ये थूलतर मतलब सामान्य दिखता है अति साफ ही दोष है सिद्धांत विरुद्ध, इसे उपेक्षित मतलब उसको नहीं कहा। धात्वर्थ अनुष्ठानात ऊर्ध्वमेव नियोग सिद्धि पहले बा आद्य मनोवृत्ति मतम मतम विषय संसिद्ध्या कार्यमित्यभिधीयते याग सिद्धे पुरा सिद्धे कथं चोदनयामितम्। यदि कहेंगे धात्वर्थ अनुष्ठानात ऊर्ध्वमेव तो ऊर्ध्व पक्ष चल रहा है, विषय संसिद्ध्या यदि कार्यम अभिधेयते इति मतम, विषय नियोग की सिद्धि होने पर याग से सिद्ध होने पर ही उसको कार्य शब्द से कहते हैं, तो याग के बाद सिद्ध होगा तो नियोग की सिद्धि होगी धातु याग करने के बाद, तो धातु अर्थ याग से विषय सिद्धिया नियोग की उत्पत्ति होने पर उसको कार्य कहते हैं। यदि नियोग सिद्ध होगा याग से, उसके पहले याग सिद्ध पूरा नियोग नहीं था, याग सिद्धे पुरा असिद्धे, याग की उत्पत्ति होने के पहले नियोग नहीं, नहीं तो कथम चोदनयामितम, विधि के द्वारा कैसे मित हुआ, विधि के उसे प्रमाण कैसे होगा, नियोग का प्रमाण, नियोग प्रमाण विधि वाक्य से मितम प्रमितम, चोदनया विधि वाक्य ने कथम प्रमितम, असिद्ध नियोग कैसे प्रमित होगा। नियोगाख्यम कार्यम धातुअर्थ अनुष्ठान द्वारा सिद्ध्यति उच्यते, नियोगाख्य कार्य धातुअर्थ अनुष्ठान के द्वारा सिद्ध थी, यदि मानोगे मतम यदि थी, तरी पूर्व नियोग से अभावात, धातुअर्थ अनुष्ठान यहाँ के पहले नहीं था, न तो से वेद वेद्यता, फिर वेद प्रमाण ग्राह्यता नहीं है, या न खलु असत्व वैदिकत्व नर विषाण बदित्या था, तो विद्यमान वो वैदिक प्रमाण सिद्ध कैसे होगा नर विषाण के समान। अनुष्ठानात प्राग पे नियोगस्य अनुष्ठान प्रयुक्त सिद्धता इति द्वितीय संकते, अनुष्ठान के पहले याग अनुष्ठान के पहले अनुष्ठान प्रयुक्त सिद्धता, अनुष्ठान जो करेगा उसके लिए नियोग सिद्ध है पहले, द्वितीय संकते प्राग, प्राग प्रयुत्र भी संसिद्ध किम फलं याग सिद्धितः, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धौ प्रयोज्यत्वं कुतो यजेः। प्राक प्रयोत्र भी संसिद्धौ, प्रयोजक पुरुष के लिए पहले सिद्ध है नियोग कहेंगे, यदि उसके लिए सिद्ध है तो याग सिद्धि तक किम फलम, याग से प्रक्रिया सिद्ध होगा, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, यदि याग की सिद्धि होने से नियोग की सिद्धि मानेंगे तो फिर नियोग हो गया प्रयोजक, याग हो गया नियोज्य, प्रयोज्य नियोग का प्रयोजक, नियोग से प्रेरित होकर याग करेगा तो नियोग होगा प्रयोजक और याग होगा प्रयोज्य, तो याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, याग सिद्धि से नियोग होगा, यजे कुतः प्रयोज्यतम, याग किसके द्वारा प्रयोज्य होगा, अभी नियोग सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हो तो याग किसके द्वारा प्रयोज्य होगा, तदनुष्ठान नियोग असाधकत्वाद फलम, यदि पहले से नियोग है याग आदि अनुष्ठान, नियोग का साधन नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, किम फलम याग सिद्धि से, सिद्ध से व नियोग से याग ने भी साध्यत्वाद, नियोग सिद्ध है याग से भी साध्य होता है, अनुष्ठान सफल हो जाएगा, इति संकेत याग, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, सिद्ध याग, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, याग की सिद्धि से भी सिद्धि कहेंगे, सिद्धस्य सिद्ध आयुगा, जो पहले सिद्ध है उसको फिर और दो बार सिद्धि कैसे, सिद्ध से सिद्धि नहीं होगी, न सिद्ध्यर्थम अनुष्ठान, सिद्धि के लिए अनुष्ठान नहीं होगा, सिद्धि के लिए अनुष्ठान यदि पहले से सिद्ध है तो फिर नियोग से प्रयुक्त होकर के करेगा याग, प्रयोज्य कैसे होगा, यदि पहले से सिद्ध है तो नियोग के द्वारा प्रयोज्य नहीं होगा, नियोग उसका प्रयोजक कब होगा, पहले असिद्ध हो नियोग से प्रेरित होकर अनुष्ठान याग करेगा तो याग होगा प्रयोज्य, याद यदि पहले से सिद्ध से व नियोग से याग सफल मित्र संग याग, याग सिद्धे पूरा सिद्ध, याग सिद्धि के पहले तो सिद्ध नहीं, ऐसा पहले क्या सिद्ध से व नियोग से याग ना भी साध्यत्वाद, अनुसार सफल संकेत याग, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, याग सिद्ध्यापि तस्सिद्धो, याग सिद्धि से भी नियोग सिद्धि कहेंगे, कथम यजे प्रयोज्यतम, याग याग की उत्पत्ति से नियोग की सिद्धि, तो याग फिर प्रयोज्य कैसे होगा, ये सिद्ध से सिद्धि अयुगार, सिद्ध से नियोग से सिद्ध नहीं, सिद्ध्यर्थम अनुष्ठान न सिद्ध्यर्थम अनुष्ठान, पहले से यदि सिद्ध है उसकी सिद्धि के लिए याग अनुष्ठान ये नहीं बनेगा, प्रयोज्यत्व कैसे होगा, यज्ञर्थ से प्रयोज्यत्व नाम, यज्ञर्थ याग प्रयोज्य कब होगा, नियोग प्रयुक्त अनुष्ठेयत्व, नियोग प्रयुक्त अनुष्ठेय, नियोग प्रयुक्त अनुष्ठान का विषय, नियोग से प्रेरित होकर अनुष्ठान किया जाएगा याग तो उसमें रहेगा प्रयोज्यत्व, किंतु यदि पहले से तन्न सिद्ध्यति, सिद्ध से नियोग से सिद्ध अनपेक्षतया, सिद्ध यदि नियोग है उसकी सिद्धि के लिए यह क्या आवश्यकता है? सिद्धि अपेक्षा नहीं तो धात्वर्थ अनुष्ठान प्रति अप्रयोजकत्वाद, धात्वर्थ याग अनुष्ठान के प्रति नियोग प्रयोजक नहीं होगा, नियोग तो पहले सिद्ध है तो धात्वर्थ अनुष्ठान का प्रयोजक नहीं बनेगा, अर्थात याग नियोग से प्रयोज्य भी नहीं होगा। नियोग यदि प्रयोजक हो तो याग होगा प्रयोज्य, नियोग प्रयोजक क्यों होगा? नियोग यदि पहले सिद्ध है, सिद्ध है पहले से, यह किसके लिए? नियोग सिद्धि के लिए। नियोग यदि पहले से तो यह का प्रयोजक नहीं बनेगा। प्रयोजक क्यों? याग अनुष्ठान से सिद्धि के लिए, याग अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, सिद्ध तो नियोग प्रयोजक नहीं हुआ था, याग नियोग प्रयोज्य नहीं होगा। प्रयोजतम कुतो यज्ञ, यज्ञ प्रयोज्य कैसे होगा? किंच यागादि अनुष्ठान नियोगस्य कश्चित उपकार अस्ति न वा, यदि पहले से नियोग है फिर याग अनुष्ठान कौन से नियोग का कोई उपकार होता है? नहीं होता है। नियोग का कोई उपकार नहीं मानेंगे तो याग व्यर्थ, नचेत अनुष्ठान व्यर्थम। कल्पांत यदि उपकार मानेंगे यागादि, यागादि अनुष्ठित रस्य घटादेरिव चेन मत उपकारो नियोगस्य कथम न घट तुल्यता। यागादि अनुष्ठिते अस्य घटादेरिव उपकार चेन मत, याग अनुष्ठान करने से नियोग में कोई उपकार होगा, घटादि में जैसे उपकार होता है कौलार व्यापार से, ऐसा मानेंगे तो कथम नियोग से न घट तुल्यता, घट तुल्य नियोग हो जाएगा, वो अलौक्य प्रमाण सिद्ध, उसको सिद्ध उसके लिए यह करना कि वो घट तुल्य हो जाएगा। कुलालादि व्यापार आदि घटादे सत्वलाभ उपकारवत, घट घटादि में क्या उपकार हुआ? सत्व लाभ, सत्ता घटादि की सत्ता हुई, कुलालादि व्यापाराद घटादि में सत्व प्राप्त हुआ, ये घट का उपकार। इसी प्रकार नियोग का उपकार होगा, नियोग का धात्वर्थ से कुछ उपकार होगा, धात्वर्थ अनुष्ठानात नियोग से आप ही सत्व प्राप्ति, धात्वर्थ अनुष्ठान करने से नियोग में सत्ता रूप की प्राप्ति होगी, ऐसे घट उत्पन्न हुआ, ऐसे नियोग में सत्व आएगा। ये उपकार यदि मानेंगे तो फिर नियोग तो घट के समान हुआ, तस्य घटादि तुल्यता स्यात्। घटादि तुल्यता मतलब पहले नहीं था, उसके उद्देश्य करेगा पहले सिद्ध नहीं था नियोग, तो फिर कहे ठीक है कोई आपत्ति नहीं, घट तुल्यतम तस्य नानिष्ठम इति चेत, ठीक है घट तुल्य हो गया तो क्या आपत्ति नहीं, तत्रा अपमर्थे नियोगे च तात्पर्य स्या तथा सती, प्रत्यर्थे निपमर्थे तत् सुधिभिर्गृह्यते कथम्। तथा सति अपमर्थे नियोगे तात्पर्यम्, विधि वाक्य का तात्पर्य क्या होगा? अपमर्थे नियोगे तात्पर्य होगा, वेद वाक्य का तात्पर्य नियोग में है जो कि पुमर्थन है, अपुमर्थ नियोगे क्यों तथा सती, ऐसा माने तो क्या होगा? कथम सुधिवीर प्रत्यर्थ ने पुमर्थ तदगृह थे, अपुमर्थ का प्रत्यर्थ विरोधी पुमर्थ, और सुधि विद्वान का पुरुषार्थ में उसको नियोग कैसे ग्रहण करेंगे? नियोग का पुरुषार्थ मान करके नियोग के उद्देश्य से कर्म करते हैं, नित्य कर्म करते किसके लिए? नियोग के लिए, नियोग नियोग पुरुषार्थ मान करके, अन्य कोई स्वर्ग आदि कोई जरूरत नहीं, नियोग पुरुषार्थ मानकर करते हैं, नियोग पुरुषार्थ में कैसे ग्रहण करेंगे? यदि आप कहोगे अपमर्थे नियोग अपमर्थे सत्यंतिस घट तुल्यते सति सुख दुख प्राप्ति परिहार तद उपाय रूप विरहिणी नियोगे, घट सुख दुख प्राप्ति परिहार तद उपाय रूप नहीं, नियोग इस प्रकार घट रूप हो गया ना, सुख ना दुख ना प्राप्ति परिहार, वाक्य तात्पर्य इष्टम नियोग में मानना पड़ेगा जब पुरुषार्थ नहीं है, तत्र तात्पर्य भी नियोग अनिष्ठत्व वेद से अप्रतिहतम, तो वेद तो नियोग अनिष्ठ हो गया, घटत्व घटतुल्य नियोग में तात्पर्य मानेंगे तो वेद तो नियोग निष्ठा हो गया, उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ। ये तो आशंका प्रत्यर्थी नहीं, अपमर्थ का विरोधी समर्थ है। पुमर्थ समित साधन थे विधिवाक्य तात्पर्य विषय परिपंथी निषति। विधिवाक्य तात्पर्य का विषय इष्ट साधनत्व, इष्ट साधनत्व में विधिवाक्य का तात्पर्य जो पुमर्थ है पुरुषार्थ इष्ट साधनत्व। ये यदि हो सकता है अपमर्थे नियोगे तात्पर्य विवेक अशक्यम प्रतिपत्व, इष्ट साधनत्व में विधिवाक्य का तात्पर्य जो उसके अपमर्थ के परिपंथी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में तात्पर्य यदि हो सकता है विद्वान लोग उसको अपुरुषार्थ में तात्पर्य नहीं ग्रहण करेंगे। लोके गाँव मान इत्यादि लिंगादि श्रवणाद पुरुष से कार्यधि दर्शनाद वेदेपि लोकानुसारा नियोगाख्य कार्य तात्पर्य में आशंका हो। गाँव मान कौन से सुनने पर लिंगादि श्रवणाद मध्यम पुरुष में कार्यधि होती, कार्यता बुद्धि होती, वेद में भी लोकानुसारात नियोग नामक कार्य में यजेत स्वर्ग काम से वाक्य का तात्पर्य हो जाएगा। इत्या संख्या लिंगादि लिंगादि श्रवणात् पुंस कार्यम यत् प्रसमीक्षते उपकारादपेक्षं तद् वक्तृकर्तृः प्रसिद्ध्यति। लिंगादि श्रवणात् यत् पुंस कार्यम प्रसिद्ध्यति प्रसमीक्षते, लिंगादि श्रवण से पुरुष में कार्य होता है प्रभुत्व होता है। तत् वक्तृकर्तृ हो उपकारादि अपेक्षम प्रसिद्ध्यति, वर्ता कर्ता मध्यम वृद्ध दोनों के उपकार आदि सापेक्ष उपकार होता है तभी कार्य होता है, अर्थात वो करता है कुछ इष्ट साधन होने से प्रभुत्व होता है। वक्ता श्रोता दोनों के लिए उपकार सापेक्ष होता है। 38 विधिपद श्रवणानंतरम कार्य ज्ञान श्रोतृत्पद्यमान, मध्यम वृद्ध ज्ञान हुआ कार्य करना है तो वक्तु श्रोतुर्वा सुखाप्तिम किसी के लिए इष्ट साधन है, वक्ता को था श्रोता को सुखाप्ति दुखद अस्ति वा अपेक्ष उत्पद्यते कार्य ज्ञान। अतो गवानयन आदि मम श्रोतुर वक्तुर्वा समित हेतु इष्ट साधन, जो प्रभुत्व होता है श्रोता अर्थात जो बोलते हैं इष्ट साधन गवानयन इति वाक्यता पर्याद अवगत वाक्यता ज्ञान हुआ कार्य में इति मानस बुद्धेर उत्पत्तेर नियोगाख्य कार्यताया लिंगादि अर्थ तो अयोगात तद नहीं कह रहा वाक्य तात्पर्याद अवगत अवगमे समित साधन है वाक्यता तात्पर्य से ज्ञान होने पर कार्य में मानस बुद्धि अभी कर्तव्य थी मानस बुद्धि हुई कब इदम अव इष्ट साधन मेरा था वक्ता का जल माने मेरा इष्ट साधन था उनका इष्ट साधन उनका इष्ट साधन जल दिया मेरा इष्ट साधन आज्ञा पालन करे तो हमको मिलेगा कुछ तो नियोगा के कार्यताया यदि नियोगा के कार्यता लिंगादि अर्थ तो फिर लिंगादि का अर्थ नहीं होगा कार्य लिंगादि का अर्थ होगा इष्ट साधन हुआ इष्ट साधन समझ करके प्रभुत्व होता है इष्ट साधन में वो तदर्थ हो लिंग का अर्थ क्या होगा इष्ट साधन अनिश्चित वाक्य में क्या होगा तद अभावे तात्पर्य इष्ट साधन न अनिष्ट साधन निश्चित वाक्य में कार्य हनन आदि हिंसा अनिष्ट साधन ज्ञान होगा। सर्वत्र लिंगादि अर्थ समित हेतु रीति अत्र उपपत्ति में आओ लिंग लोटादि का अर्थ इष्ट साधन ये युक्ति कहते नचेत नचे संभाव्यते कर्त्रा पुमर्थ कस्यचिद् विधेः आज्ञक्तेरेव न तदा कस्य जगति चेष्टते। कर्त्रा चेद् कस्य विधेः कस्यचित् पुमर्थ कस्यचित् पुमः कस्यचित् पुमर्थ न संभाव्यते। मम वक्तुर्वा किसी का पुरुषार्थ यदि नहीं देखता है संभव नहीं, आज्ञा तेरेव तदा कश्चित् जगति न चेष्टते। केवल आज्ञा मात्र से कोई चेष्टा नहीं करता है, आज्ञा होने पर देखता है पुरुषार्थ है मम अथवा वक्तुर मानकर करता है। गामान इत्यादि शिवमान लिंगादे श्रोतुर वक्तुर्वा पुमर्थ हेतुत्व श्रोत्रा नागम्य थे चेत नागम्य थे। मेरा था उनका वक्ता का पुरुषार्थ है इष्ट है ये नहीं जानेगा तो आज्ञा मात्रादि व्यवहार ममो बुद्धिपूर्वकालीन अप्रवृत्ति है। बुद्धिपूर्वकारी प्रभुत्व नहीं होता खाली आज्ञा मात्र से। जहाँ प्रभुत्व होता है कुछ उपकार नहीं दिखता है तो कम से कम इतने तो मानते आज्ञा पालन करना ही ये मेरा इष्ट है। आज्ञा पालन इष्ट साधन इसे मानकर प्रभुत्व होता है। और अपने कुछ इष्ट साधन के बिना खाली आज्ञा से प्रभुत्व नहीं होता है। प्रकृति अर्थ से इष्ट उपाय तम या प्रकृति अर्थ यागादि इष्ट उपाय होगा तथो ज्ञातवा पुरुष की प्रभुत्व यदि गाँव में गुवान ही न होगा। विधि निषेध हो समित उपाय से व लिंगादि अर्थत्व इष्ट साधन थी लिंगादि का अर्थ हुआ। नयनवायत निषेधे तद अभाव दी निषेध में नय का नहीं होगा तो निषेध में उसका अनिष्ट साधन हो जाएगा। राजा ज्ञादु स्वपर फल अनुसंधान विफल विकल श्यापी परतंत्र से आज्ञार्थ सिद्ध्यर्थम प्रवृत्ति दर्शनात् निष्ठ साधनत्व से लिंगादि अर्थत्व नियति तीचे तत्रा। राजा आज्ञा करते कुछ इसका शिरोच्छेदन करो स्व पर फल अनुसंधान विकल श्यापी अपना दूसरा फल कोई नहीं है तो भी परतंत्र होने के कारण आज्ञा सिद्धि के लिए करता है। इष्ट साधन तो लिंगादि का अर्थ नहीं हुआ तीचे तत्रा आज्ञा आज्ञा ये आज्ञा उतरे हो न तदा कसी जगति चेष्टती वृत्त्यादिरपि बुद्धिपूर्वकारेण दुखद्वस्ति फल अनुसंधान पूर्वाएव तत्र प्रवृत्ति। बुद्धिपूर्वकारी वृत्त्यादि भी दुख निवृत्ति रूप फल का अनुसंधान करता है नहीं तो दुख होगा। आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। दुखद्वस्ति कहेंगे तो दुख की अनुत्पत्ति तत्र प्रवृत्ति रीति इष्ट साधनताया लिंगादि अर्थत्व सिद्धि इष्ट साधन मान करके क्लेशात्मक यागादो फल अनुसंधान बिना याग तो क्लेशात्मक कष्टम कार्य विद्याधीनत्वेन बुद्धिपूर्वकारेण अप्रवृत्ते विधि के कारण खाली विधि मात्र से बुद्धिपूर्वकारी प्रवृत्त नहीं होता है। कुछ इष्ट उपाय है इष्ट उपायता है वेदेपी लिंग अर्थत्व लिंग अर्थ तो यागादो चोदनावसाद नहीं दुना दूसरा श्लोक भी है आज्ञाथमात्र सिद्ध्यर्थ न कचित सवसो नर दुखात्मके मनो धत्ते यागादु चोदनावसात आज्ञा अर्थ मात्र सिद्धि के लिए सवसनर कश्चित न प्रवर्तते परवश तो प्रवृत्त होगा स्वतंत्र होकर कोई प्रवृत्त नहीं होता है। यागादु दुखात्मक चोदनावसात मनो न धत्ते न रह केवल विधि से मन नहीं लगाता है। इसमें ये टीका में पहले शुरू हो गया आज्ञा जो दूसरा श्लोक राजा आज्ञा दो स्वपर फल अनुसंधान विफल श्यापी परतंत्र से आज्ञा सिद्धि के लिए प्रवृत्ति होती है। इष्ट साधन तो लिंगादि अर्थ नहीं हुआ तो उस परतंत्र के किंतु स्वस नर न कचित ये आज्ञा जो दिया ना इसका आज्ञार्थ मात्र सिद्ध्यर्थम न कचित स्वस नर प्रवर्तते दुखात्म मन धते स्वतंत्र है तो नहीं प्रवृत्त होता है। राजा के लिए आज्ञा के लिए तो प्रवृत्त परवश होता है नहीं तो अन्यत्र विधि सुन करेगी स्वतंत्र केवल आज्ञा सिद्धि के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। वृत्त्यादिरपि बुद्धिपूर्वकारिण दुख दोस्ती फल अनुसंधान पूर्व ही प्रवृत्ति होती है। इष्ट साधनता लिंगादि अर्थ है क्लेशात्म यागादु फलानुसंधान के बिना विद्या अधीनत्व न बुद्धिपूर्वक कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती। कहीं आज्ञा दी प्रवृत्ति हो तो वहाँ दुख निवृत्ति के लिए अथवा परतंत्र है, स्वतंत्र है या करने के लिए, स्वतंत्र में इष्ट साधन तो नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी। इष्टोपायता वेदे भी लिंगादि अर्थ तत्र फलम अनुसंधाय तस्म साधनमिति ज्ञात्वा प्रवृत्ता भी किन्ते फलति, ठीक है फल अनुसंधान करके इस स्वर्ग आदि का ये साधन मान करके प्रवृत्त होता है याग आदि में, तो फिर क्या लाभ हुआ तुमको पूर्व पीछे पूछता है। कुमर्थ कुमर्थम अभिसंधाय यागादावथ चेष्टते फलम प्रवर्तकम प्रापन नानि योगस्तथा सति। पुमर्थम अभिसंधाय अथ यागाद उच्चति, पुरुषार्थ इष्ट साधन तो मान करके यदि प्रभुत्व होता है तो फलम प्रवर्तकम प्राप्त, इष्ट फल हो गया प्रवर्तक, प्रवृत्ति का साधन हो गया इष्ट, न नियोग तथा सति, नियोग प्रवर्तक नहीं हुआ तो इष्ट साधन हुआ, इष्ट ही प्रवर्तक हुआ। 41 फलम फल साधनम यागादि ज्ञात्वा प्रवृत्ति मानेंगे तो प्रवर्तकम इष्ट साधनम अस्मद मतम आयातम, हमारे मत नियोग तथा इति त्वन मतम च हतम, तुमको तो नियोग तथा न नियोग तथा सति, तथा तो नियोग प्रवर्तक नहीं हुआ, फलम प्रवर्तकम प्राप्त न नियोग तथा सति तथा न नियोग तद हेतु यावत, तो नियोग प्रवर्तक प्रवृत्ति हेतु नहीं हुआ। प्रवर्तकत्व नियोगस्य फलसाधनता ज्ञान अपेक्ष तरपेक्ष से वह प्रवर्तकत्व, अच्छा नियोग प्रवर्तक मान लिया आपके अनुसार तो फलसाधनता के अपेक्षा करके प्रवर्तक होता है या तरपेक्ष के प्रवर्तक का नियोग आदि, यदि फलसाधनता सापेक्ष होकर के नियोग प्रवर्तक होगा तो प्राप्ता प्राप्त विवेक ने क्या होगा, फल उपायता ज्ञान ही प्रवर्तक होगा, क्योंकि फल साधनता ज्ञान सत्य प्रवृत्ति तदभाव तदभाव, तो अन्य व्यक्ति से क्या सीधा हो, ईश्वर साधनता ज्ञान ही प्रवर्तक हुआ। इतिमत्वा द्वितीय द्वितीय कहेंगे यदि फल साधनता ज्ञान निरपेक्ष होकर प्रवर्तक मानेंगे तो उसके लिए कहते मंत्र मंत्र तेरे वर लोड़ा दे प्रवृत्ति रीति चेन मतम प्रायश्चित्ति भवे नैव तत्पराधीन प्रवृत्ति। मंत्रोत्तेरिव लोडादे प्रवृत्ति चेत मतम, लोड आदि से प्रवृत्ति होती है, ये उपाय फल साधनता उपाय की अपेक्षा के बिना प्रवृत्ति होती विधि से, वो कुछ ग्रह प्रवेश करता है भूत प्रवेश हुआ किस में मंत्र करके हटाते हैं उसमें, तो मंत्र किसे जैसे प्रवृत्ति हो जाती है वहाँ कोई फल के बिना इष्ट साधनता नहीं, फिर भी मंत्र से भूत को हटा देते हैं, ऐसा यदि मानेंगे तो नैव तत्पराधीन वृत्ति तो प्रायश्चिति, तो उसके पराधीन वृत्तियों से प्रायश्चित वाला नहीं होगा, प्रायश्चित में तो जो करता है विधि से प्रवृत्त होकर क्या रहेगा, तो फिर कहीं नैव पराधीन वृत्ति तो प्रायश्चिति, कहीं प्रायश्चित विधान नहीं होना चाहिए, किंतु कहीं विधि से प्रवृत्त होता है इष्ट साधनता के बिना प्रवृत्त होगा, तो कहीं कहीं प्रायश्चित का विधान किया गया, नैमित्त कर्म में प्रायश्चित आदि कहीं विधान किया गया, नहीं करें तो प्रायश्चित विधान किया कहीं कुछ, ठीक है मैं देखा भूताविष्टम पुरुषम दृष्ट्वा तद आवेशाद आवेशाद्यर्थम प्राकृतम संस्कृतम व मंत्रम आगमिक मंत्रविद प्रयुक्ते। भूताविष्ट पुरुषों देकर के तद आवेशाद आवेशाद्यर्थम आवेशाद्यर्थम प्राकृतम संस्कृत व मंत्रम, प्राकृत संस्कृत मंत्र, कोई मंत्र में संस्कृत होता है, कहीं मंत्र है प्राकृत मंत्र, ये जो मंत्र बोल करके झाड़ते हैं ना, कोई पूछ जाते मंत्र जानता है, मंत्र कोई संस्कृत शब्द नहीं, उनका शब्द कुछ अलग प्रकार है, वही मंत्र परंपरा से प्राप्त उसी मंत्र से करते, भूत को भी भगाने के लिए झाड़ फूंक कर, झाड़ फूंक करते ना, झाड़ फूंक संस्कृत प्रश्न नहीं सामान्य, हाँ उनका जो वही मंत्र काम करता है, और वो जो सामान्य भाषा में वो भी नहीं, सामान्य भाषा में शुद्ध नहीं, संस्कृत तो नहीं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा में शुद्ध भाषा नहीं, उनको अलग कुछ भाषा है, किंतु वही मंत्र काम करते हैं, काम तो कुछ करता है देखा जाता है, भूताविष्ट को इसे कुछ करते, तांत्रिक लोग कुछ करते हैं, हाँ अर्थभूत को मालूम हो सकता है, हाँ उसमें कुछ शक्ति आती है, भूताविष्टम पुरुषम दृष्टवा तद तद आवेशादि अर्थम, आवेश के लिए अथवा हटाने के लिए प्राकृतम संस्कृत वा मंत्रम आगमिक मंत्र भी प्रयोग होता है, भौतश्च नर भूताविष्ट जो नर है तदधीन चेष्टते, तथा वो जो प्रवेश किया मंत्र तो मनुष्य उसी के अनुसार चेष्टा करे, जो प्रयोग करेगा मंत्र विधि प्रयोग किया भूत उसमें आया तो वो भूत जैसे करेगा तदधीन चेष्टा थे, सामान्य अपने नहीं, लोड़ादिवाच्य नियोगाद इष्ट साधनत्व ज्ञान अनपेक्षात पुरुष से परवश प्रवृत्ति यदि उपगतम, लिंग लोट से नियोग ज्ञान हुआ इष्ट साधन के ज्ञान के बिना यदि पुरुष की प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो जाए तदा भौतस्य कथंचित मंत्र प्रयोगम अतिक्रामतोपि दोषाभावत, तो भौत नर मंत्र प्रयोग किया किंतु मंत्र प्रयोग को अतिक्रम कर कुछ कर लिया, कर लिया तो उसका तो कोई दोष नहीं हुआ, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी नियोगाधीनतया प्रवर्तमान से तद अतिक्रमे, नियोग के कारण प्रवृत्त होता है, कभी अतिक्रम हो गया तभी कोई दोष नहीं होगा, नहीं होकर प्रायश्चित विधान नहीं होना चाहिए, अदुषाद प्रायश्चित अनर्हत्वाद तद विधिवर्थ हम प्रायश्चित विधान व्यर्थ है, अर्थात यहाँ क्या है विधान किया गया नहीं करेगा तो प्रायश्चित का विधान हो, यदि इष्ट साधनता के बिना केवल पराधीन होकर प्रवृत्त होता है विधि से, जैसे मंत्र जानने वाला प्रयोग किया जो मनुष्य उसके अधीन है, कभी तो उसके अधीन चेष्टा करता है कभी उसके अधीन ने अतिक्रम किया, मंत्र विधि कहता है ऐसा करो अतिक्रम किया, अतिक्रम करने पर उसका कोई दोष नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार विधि वाक्य सुन करके इष्ट साधनता के बिना यदि मनुष्य प्रवृत्त होता है कभी विधि को अतिक्रम कर लिया तो भी कोई दोष नहीं होगा, तो उसके लिए प्रायश्चित विधान नहीं होना चाहिए, किंतु प्रायश्चित विधान क्या तद अतिक्रमे पर अदोषात प्रायश्चित अनर्थवाद तद विधि व्यर्थ प्रायश्चित विधान व्यर्थ हो जाएगा, प्रायश्चिति भवेद नहीं हो प्रायश्चिति, प्रायश्चित वाला तत्पराधीन वृत्ति तो उसके पराधीन वृत्ति होने से प्रायश्चित वाला कभी नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं है, तदव स्पष्ट है उसका अभिप्राय, प्रवर्तकत्व मंत्र न प्रवर्त्यवसाद यथा सतैव नयागादे कार्य सिद्धि तथा भवेत्, यथा मंत्र से प्रवर्तकत्वम प्रवर्त्यवसात न प्रवर्त्य मनुष्य के अधीन है मंत्र प्रवर्तक ऐसा नहीं, मंत्र प्रवर्तक अलग जो प्रवर्त्य पुरुष उसके अधीन नहीं है, सतैव सत ही होता है मंत्र प्रवर्तक सत प्रवृत्ति के अधीन नहीं होता है, इसी प्रकार क्या होगा तथा कार्य सिद्धि न यागादे, तथा कार्य सिद्धि यागादे न कार्य की सिद्धि याग से नहीं, क्योंकि प्रवर्तक के मंत्र प्रवर्तक हुआ न प्रवर्त्यवसाद, प्रवर्त्यवसाद मंत्र प्रवर्तक नहीं हुआ, तो इस प्रकार याग के लिए नियोग प्रवर्तक सतैव सतैव प्रवर्तक हुआ मंत्र। तो यागादे कार्य सिद्धि तथा भवे, यागादि से कार्य की सिद्धि, यागादे कार्य, हाँ यागादि से कार्य की सिद्धि नहीं, याग कार्य का जनक नहीं होगा। स्वतंत्र प्रवर्तक हो गया याग, तो प्रवर्तक नहीं, याग तो जनक होता है। कार्य तथा कार्य सिद्धि यागादे न भवेत, याग से नियोग की सिद्धि उत्पत्ति नहीं होगी। त्यार्षि में यथा प्राकृतादि मंत्र से प्रवर्त शक्ति मन अपेक्षा, प्रवर्त शक्ति की अपेक्षा नहीं करे मंत्र स्वशक्त्या प्रवर्तकत्व, तो मंत्र से प्रवर्तकत्व, मंत्र से प्रवर्तकत्व स्वशक्त्या न प्रवर्त अवसाद न च तत्र तम अतिक्रमण, ये हाँ अतिक्रमण प्रत्यवेति, अतिक्रमण से प्रत्यवाह प्राप्त नहीं है। तथा अत्रापि नियोगवशो अनुतिष्ठन देवयोगा तम अतिलंघयन अपि न प्राचिदे भवति, अतः तद विद्या अनर्थक्यम प्राचिद विधान व्यर्थ। नियोगातिक्रमे दोषाभावे, नियोगातिक्रम करेगा दोष नहीं तो अन्य दोष कहते, न यागादि कार्य सिद्धि नियोगातिक्रमा दोषाभावे, नियोग अतिक्रम करेगा दोष नहीं होगा तो तद विषय आगादि न कश्चित अनुतिष्ठे, नियोग का विषय आगादि कोई नहीं करेगा तथा च नियोगा सिद्धि। अच्छा यागादि कोई अनुष्ठान नहीं करेगा तो कार्य सिद्धि न भवेत, सतैव यागादि नहीं होगी तो कार्य सिद्धि तथा न भवेत, न कान्य उसके साथ यागादि कोई नहीं करेगा तो कार्य सिद्धि नियोग की सिद्धि नहीं होगी, कार्य कहते नियोग वही कहते। मंत्र से प्रवर्तकत्व यथा न प्रवर्त्य वसाद, प्रवर्त्य पुरुष के अनुसार नहीं, अब प्रवर्त्य पुरुष कुछ करे नहीं करे तो उसके लिए कोई दोष नहीं हुआ। तो इसी प्रकार क्या होगा, स्वतः ही प्रभुत्व हुआ मंत्र, तो विधि वाक्य करने पर यदि प्रभुत्व नहीं हुआ कोई दोष नहीं होगा, तो कोई यागादि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, मैंने देख लो फिर, यथा प्राकृतादि मंत्र से प्राकृत अथवा संस्कृत मंत्र हो, प्रवर्त्य शक्ति की अपेक्षा नहीं करके प्रवर्तक होता मंत्र, मंत्र उसका प्रवर्तक, प्रवृत्ति में शक्ति है या नहीं कोई बात नहीं, मंत्र कर्ण से प्रवृत्ति होती है। न च तत्र तम अतिक्रमण प्रत्यवीति, अतिक्रमण करेगा तो उसका कोई दोष नहीं होता है प्रवृत्ति, तथा अत्रापि नियोग अवश्य अनुतिष्ठन, नियोग के कारण यागादि अनुष्ठान करता है, दैव का तम अतिलंघन अपनी कभी राग नहीं करेगा तो कोई प्राचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जैसे मंत्र के वश होकर के प्रभुत्व होता है, कभी नहीं करा तो कोई दोष नहीं। इसी प्रकार यहाँ नियोग के कारण प्रभुत्व होता है, कभी अतिक्रम कर दिया तो कोई दोष नहीं, अतः तद विधि फिर प्राचित विधि अनर्थक हो जाएगा। नियोग अतिक्रम में दोषाभाव है और दूसरा दोष है याग नहीं करेगा, याग नहीं करेगा तो नियोग सिद्धि नहीं होगी, यागादे कार्य सिद्धि तथा न भवेत, नियोगातिक्रमा दोषाभावे हो गया। किंच कारकम वा क्रिया वा तत्फलम वा नियोग, नियोग क्या पदार्थ है, कारक है क्रिया है या फल है, सर्वथा भी तस्य मानांतर गम्यत्वे न, कारक भी है क्रिया ही फल है, प्रमाणांतर गम्य होने से घटादि तुल्यत्वाद अवैधिकत्वापत्ति, वैदिक क्या होगा घटादि तुल्य, कारकम वा, कारकम वा क्रिया वा स्याद, यदि वा स्यात् क्रिया फलम तस्य लौकिकमा सिद्धे, लौकिकत्वं प्रसज्यते, नियोग कारक हो क्रिया हो यदि वा क्रिया फलम स्याद् तस्य लौकिक प्रमाण सिद्धे मा सिद्धे, लौकिक मान सिद्धे लौकिक हो जाएगा वैदिक नहीं होगा। ननु नियोगस्य मानांतर गम्यतया वेदस्य अतनिष्ठते, तो वेद नियोग यदि मानांतर गम्य होने से वेद नियोग निष्ठ नहीं हुआ, ब्रह्मणोपि सिद्धत्वाद ब्रह्म भी सिद्ध है, मानांतर गम्य तो हो जाएगा संभवत, कुत वेद प्रमाण था, फिर ब्रह्म में वेद प्रमाण कर तो कैसे तत्र ऐकात्म्य ऐकात्म्यवत्व निष्ठे तो यथोक्त न्याय वर्तमाना न कश्चिद्यपि दोषः स्याद् वचस्यास्मिन् मनागपि ऐकात्म वस्तु निश्चेतु प्रमाणे यथोक्त न्याय वर्तमाना यथोक्त न्याय मार्ग से पहले आया 861 श्लोक नात्मनेव आत्मशब्द से प्रयोगाद इत्यादि 861 861 आत्मनेव आत्मशब्द से प्रयोग आता था है नात्मनेव आत्मशब्द से प्रयोग तो ये पहला यदि उस श्लोक देखेंगे एकात्म वस्तु निश्चित यथोत न्याय वर्तमाना न कश्चित भी दोष सियाद अस्मिन् वचसि मनागपि कोई दोष नहीं है। टीका में तत्मादु वचसि वस्तु निश्चिति वस्तु प्रवर्क हो गया तत्मासी नात्मनि एव आत्म इत्यादि युक्त न्यायात इत्यादि युक्त तत्र प्रामाण्य दोष न कश्चित भी सियाद अतो नियोग ब्रह्मणोर न मनागपि साम्यम नियोग ब्रह्म में समता नहीं है उसमें कोई दोष नहीं। कितने पृष्ठा में 861 हाँ 861 नात्मनेव आत्मशब्द से प्रयोगात स्याद अलौकिक ब्रह्मार्थो भी महत्वेन प्रसिद्धो व्यवहारत ये शंका है 61 में आत्मा तापत न अलौकिक विषय उपलब्धित्व न प्रसिद्ध है आत्मा तो प्रसिद्ध है तस्मिन् वृद्धि आत्मशब्द प्रयोगात तत्र तस्य शक्ति धीरिति परिहृति न तो वो पहले प्रधान शक्ति अगर रहा था अवबोध को कहा था तत्व से अनुवाद ही हो गया लोक तो ब्रह्मादि अर्थ प्रतीत तो न तस्य अपूर्ण अपूर्ण नहीं होगा तो आत्मा हो गया लोक से प्रसिद्ध आत्मा आत्मनि आत्मशब्द प्रयोग आत्मा में आत्मशब्द प्रयोग होता है अलौकिक ब्रह्मार्थो भी और ब्रह्म अलौकिक आत्मशब्द अलौकिक ब्रह्मार्थ के भी हो जाएगा महत्वेन व्यवहारत प्रसिद्ध व्यवहारत व्याकरण आदि से महत्वेन प्रसिद्ध ब्रह्म। ठीक है हमें ब्रह्मार्थो भी न प्रसिद्ध ब्रह्मार्थ भी अप्रसिद्ध न ब्रिंग वृद्ध धातु से बनता है वृद्ध व्यवहार तो अनतिशय महत्वेन प्रसिद्धत्वात् तस्मिन् आत्मत्वेन च प्रसिद्धे ब्रह्म सदस्य शक्ति रीत्या हो तो ब्रह्मार्थो भी प्रसिद्ध है महत्वेन तो आत्मशब्द अर्थात आत्मशब्द प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध नहीं नियोग में तो अप्रसिद्ध लोक में किन्तु आत्मशब्द ब्रह्मशब्द प्रसिद्ध ये भेद हुआ नियोग अप्रसिद्ध है तो पूरा अलौकिक है लौकिक नहीं क्योंकि यहाँ तो शंका क्या हुई थी नियोग मानांतरगम यदि होगा वेद से अतनिष्ठत्व ब्रह्म भी सिद्धत्वात् मानांतरगम्यत्व गम्यत्व संभवात् कुत वेद प्रमाणता तत्र ऐकात्म्य ऐकात्म श्रेणी तो न कस्य दोष स्याद् वचसि मना तत्तमादो वचसि वस्तुनिष्ठे सति उत न्याय तत्र प्रामाण्य तो दोनों में एकता में प्रमाण त्वम पदार्थ आत्मा प्रसिद्ध है और ब्रह्म के लिए ब्रह्म वृद्ध से व्यापक महत्व प्रसिद्ध है और उसमें एकत्व के लिए प्रमाण मानेंगे तो कोई दोष नहीं है प्रामाण्य दोष नहीं शक्ति ज्ञान है त्वम पद का तत्पद का शक्ति अर्थ शक्य है दोनों की एकता के लक्षण का ज्ञान होता है तो उसमें कोई दोष नहीं दोष क्या है जैसे नियोग में शक्ति ज्ञान नहीं होने से वेद में उसका नियोग ज्ञान कैसे होगा जो अलौकिक नियोग अर्थ लोक प्रमाण सिद्ध नहीं तो लिंग लोट के ये शक्ति उसमें है ये ज्ञान कैसे होगा और सिद्ध यदि मानांतर गम्य हो जाएगा नियोग तो वेद प्रमाण सिद्ध नियोग नहीं होगा वेद में आओगे नियोग लौकिक कहते अलौकिक कहते वैदिक कहते हो सिद्ध नहीं होगा। तत्व सिद्ध में क्या होगा, सिद्ध है, सिद्ध होने पर भी तम पदार्थ तत्पदार्थ में तो शक्ति है, पाश्चात्य में दोनों की एकता के लिए मानांतर गम्य नहीं, सिद्ध होने पर ही मानांतर गम्य नहीं, उसके लिए वेद प्रमाण होगा, कोई दोष नहीं है। ओम।